Og vejret, det bliver mest tørt i dag. De nordvestlige egne kan få enkelte lette byer, men ellers så kommer der i dagens løb også sol de fleste steder. Vi får 12-15 grader varme og en let til frisk vind fra sydvest. Den tiltager dog i løbet af dagen. Nu er der 24/7 weekend her på kanalen. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og de næste 3 timer får jeg besøg af en lang række kloge, interessante, kløgtige mennesker, der bladrer morgens aviser igennem med mig og snakker om tidens små og store historier. Jeg sidder med en lille rød bog i hånden, som jeg synes er ret morsom. Gadedansk, en håndbog i ghetto dans. Den udkommer i morgen, og jeg slår lige op på en tilfældig side. Nier. Betydning, det er 9mm pistol. Puff. Betydning, at suge på noget, som regel en joint. Et eksempel på en brug af ordet puff. 10% af befolkningen puffer regelmæssigt, altså ryger regelmæssigt joints. På, og der tænker jeg, når jeg på, det er jo bare et almindeligt ord. Men inden for det her gadedansk her, der vil det sige, at udvise meget aktivitet inden for et givet felt, have stor arbejdsvilje eller være frisk på alt. Eksempel, Pæman, Michael, Ali og Basil er ikke bare på, de er max på. Den ene af forfatterne bag den her bog her, det er ham her. Kan du se andet tog, det er det jeg er på. Fuck at have en dialog, når modparten ligger low. Jeg er ikke metrolog, men kan se at himlen er grå. Regnbuen kommer ikke samfundet ved at stå. Se, jeg vil flip. Ja, jeg er på, synger han her, Ali Sufi. Ham får vi besøg af om en halv times tid, og han er altså aktuel med den her ordbog i ghetto dansk. I dag finder anden valgrunde sted ved det brasilianske valg. Her kan brasilianerne stemme på den siddende præsident Dilma Rousseff og udfordreren Aécio Neves, og vi får en status på valget om 20 minutters tid. Nu skal vi til at sige velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Godmorgen, Samuel Reichlin. Godmorgen. Du har lige fået en ekstra time at sove på her til morgen. Det opdagede jeg. Nu er vi gået til vintertid. Det er dejligt. Ja, det opdagede jeg. Jeg havde faktisk ikke fulgt med. Sad og arbejdede til ret sent i går aftes, og så havde jeg overset, at vi lige var gået over til vintertid. Så jeg fik lidt af en bræt opvågning. Ja, det må man sige. Det var en dejlig, dejlig overraskelse, ikke? Godt for dig, godt for mig, ikke så godt for dyrene, der anslås, at omkring 1000 dyr mere end normalt bliver kørt ned her til morgen, fordi de har jo ikke opdaget, at det er vintertid. Samuel Reichlin, du er aktuel med den her bog, som vi skal snakke om i løbet af morgenen. Jeg, Putin, det russiske forår og den russiske verden, der udkommer næste uge. Ja, den kommer på tirsdag. Den udkommer på tirsdag, og den er jo blandt andet motiveret af det, der er sket i Ukraine, og der er ukrainsk valg i dag. Men før vi kaster os over indholdet i den her bog og ukrainsk valg, og hvad er Putin egentlig for en størrelse, ja, så vil jeg bede dig om at introducere dig selv. Ja. Jeg hedder Samuel, og det har jeg gjort i 67 år nu, og jeg er journalist og har brugt det meste af mit voksne liv på det fag, som jeg startede på, da jeg allerede var 17 år, fik jeg mine første ting offentliggjort faktisk i Berlingske Tidende, og fik smag for det fag. Også mens jeg læste på universitetet, derefter jeg blev student, i øvrigt fra Gladsaxe Gymnasium, hvor du også er student fra. Ja, det er rigtigt. Så fulgte jeg, så blev jeg færdig på universitetet, men der forsørgede jeg mig selv ved at være journalist ved siden af, og jeg startede på Information, og som så mange andre journalister i min generation, hvor Information fungerede som en rugekasse, og derefter kom jeg til Politikken som freelance-journalist, mens jeg læste. Og der var jeg blevet bidt af den her journalistiske basille, og vidste, at jeg ville, det var den vej, jeg ville gå. Jeg brugte også en del af min tid på at oversætte bøger, blandt andet Alexander Solzhenitsyn fra russisk til dansk, og skaffede også på den måde penge til dagen og vejen under mine studier. Og jeg blev færdig med min uddannelse på universitetet, og blev derefter ansat på, efter nogle år, efter jeg havde skrevet speciale og var, så at sige, ledig på arbejdsmarkedet, og så blev jeg ansat på Radioavisen. Og der var jeg så i nogle år. Og så havde jeg lyst til at komme på et amerikansk universitet. Det havde jeg altid drømt om, mens jeg gik på Københavns Universitet. Og så søgte jeg ind på Columbia School of Journalism i New York. Og så tog jeg orlov fra Danmarks Radio og tog afsted der i slutningen. Det var i 76. Og mens jeg var på Columbia, og det var et år i studium til en mastergrad i journalistik, så besluttede Danmarks Radio dengang, at de ville oprette en korrespondentpost i Moskva. Ja. Og der havde jeg jo nogle specielle forudsætninger. Jeg havde jo læst russisk og dansk på Københavns Universitet. Og du talte russisk? Og jeg talte selvfølgelig russisk, fordi jeg var jo 10 år, da vi kom fra Sovjetunionen, som det hed dengang. Min mor var dansk, og min far var litauer, og de havde mødt hinanden i København i midt-30'erne og flyttede til Litauen. Så sig ned der, hvor min far drev sin forretning fra. Og så greb verdenshistorien jo ind i deres liv og deres skæbne, og de blev deporteret i 1941, efter Molotov-Ribbentrop-pakten blev skrevet under. Mm. Og Hitler og Stalin faldt hinanden om halsen, om ikke bogstaveligt, så der var i overført betydning. Og det havde den konsekvens, at folk, der faldt i den kategori, som min far og mor tilhørte dengang, som socialt farlige elementer eller folkefjender, de blev deporteret. De blev sendt afsted. Hvorfor blev de set som socialt farlige? Ja, fordi min far var kapitalist og forretningsmand og havde folk ansat og udnyttede betalt arbejdskraft, og den slags kriterier. Han havde mange forbindelser med udlandet, fordi han drev en eksportforretning, og han solgte heste. Han solgte heste, arbejdsheste, heste til konsum, til kødindustrien i Belgien og Frankrig, hvor man spiser meget hestekød, og arbejdsheste blandt andet til Danmark, og det var derfor, det var den danske forbindelse. Det var, okay. Det var jo heldigt for mig. Ja. Så det er faktisk på grund af hesten, at du blev til. De blev i hvert fald deporteret, fordi de var socialt farlige. Og det reddede jo deres liv, fordi nogle dage efter, så brød 2. verdenskrig ud. Og på den måde, så greb verdenshistorien ind i vores skæbne, men det var jo et held i uheld, for det var ikke nogen evakuering, det var en forvisning, det var en deportation. Og på den måde gik det til, at jeg blev født under deres sibiriske forvisning og voksede op der. Og så kom vi til Danmark efter mine forældres 16 år i deportation. Ja. Og jeg var 10 år. I Sibirien. År. I Sibirien. Og det lyder jo som noget fra en gammel russisk roman. Jeg tænker, det må have været sjovt for dig at oversætte en forfatter som Solzhenitsyn, som selv har været i arbejdslejr i Sibirien. Ja. Ja, det var sjovt og sjovt. Det var jo en god oplevelse for mig at arbejde med den slags stof. Og jeg var jo tidligt begyndt at interessere mig for Rusland allerede som teenager, fordi jeg læste russisk allerede dengang. Jeg havde gået 3 år i skole og havde tilegnet mig sproget, både selvfølgelig det mundtlige, men også skriftligt, og jeg kunne læse og skrive. Jeg skrev sammen med min russiske lærerinde, min sibiriske lærerinde, igennem flere år i hvert fald. Vi var jo ikke i arbejdslejr. Mine forældre havde jo den der særlige status som særdeporterede, og som betød, at de ikke kom i lejr, men de kunne jo heller ikke rejse frit omkring. De skulle registreres i det sovjetiske sikkerhedspoliti hver 14. dag, så der var opsyn og kontrol med den hele tiden. Så jeg voksede op under de vilkår, og da vi så kom til Danmark, så blev jeg jo efter meget kort tid en lille dansk dreng, der voksede op i Rødovre, og havde ikke svært ved at tilpasse mig. og selvom jeg så anderledes ud, ligesom du, så kom jeg meget hurtigt til at føle mig som en af de andre rødder derude i, i Vestkvarteret i, i Rødovre. Og jamen, og så gik det altså over stok og stem. Det, jeg var ved at fortælle dig, Aydin, var, at mens jeg var i New York og læste på Columbia, så havde Danmarks Radio besluttet at, at slå en stilling op som korrespondent i Moskva, og det havde de ikke haft før, og det var naturligt for mig at søge den, mens jeg var derovre. Jeg havde altså, det var det, jeg beskæftigede mig med på, i Danmarks Radio på Radioavisen, og havde været en tur i, i Rusland et par gange faktisk, også i Østberlin og dække partikongresser og den slags ting for Radioavisen. Og jeg fik jobbet, og da jeg så var færdig i maj måned 1977, så kom jeg tilbage, og så gjorde vi os klar med min kæreste til at tage afsted til Moskva, og så tog jeg afsted i 77, og så var jeg korrespondent derovre i 7 år til 84, lige indtil året inden Mikhail Gorbachev kom til og startede hele den her reformproces, der har ført os frem til den situation, vi er i dag med perestroika og glasnost og alt det der. Men på det tidspunkt var jeg, der havde jeg så lavet nogle spring. Jeg forlod Danmarks Radio, jeg havde forladt Danmarks Radio. Jeg var et år på, eller lidt længere faktisk, på Børsens Nyhedsmagasin, var med til at løbe det i gang. Og så startede TV2, og der talte jeg med Schleimann, og Schleimann spurgte mig, om jeg ikke ville være med til at starte TV2. Og det gjorde jeg så. Og vi aftalte så, at når vi var i luften, så skulle jeg til Washington, som var en af mine andre professionelle drømme som korrespondent. Men det blev lidt anderledes, fordi Ulla Terkelsen blev chef for nyhedsafdelingen, som jeg skulle være med til at løbe i gang. Og hun mente ikke, at man skulle have, at TV2 skulle have udlandskorrespondenter. Det synes hun var UTV2-agtigt. Ja, det var for elitært. På en eller anden måde. Det var for elitært. Nej, hun mente ikke, at det var... Nej, slet ikke. Det var, hun mente bare, at vi skulle fungere på en anden måde. Og det har hun så overtalt mig så, i stedet for at tage at blive og blive studievært. Og det løber jeg mig så overtale til, og ikke fordi jeg egentlig, det var den retning, mine ambitioner gik i, men det var jo en interessant opgave at være med, ikke bare det første år, hvor vi endnu ikke var i luften. Jeg blev ansat allerede 87 året, inden vi gik i luften. Men fordi at det var jo mediehistorisk begivenhed at få en anden tv-kanal i landet, efter den der stenalderagtige situation, vi har haft i mange år med én kanal. Så det aftalte vi, og min aftale med Schleimann stod jo ved magt. Så efter 3 år, så tog jeg afsted 1. august 1990, tog jeg afsted med familien til Washington, hvor jeg så åbnede, for anden gang var med til at åbne en ny korrespondentpost. Og det gjorde jeg så i de næste 4-5 år, og jamen så... Og så pludselig er der gået 25 år næsten, og jeg har stadigvæk min base i, Washington, men deler min tid mellem Washington i dag, hvor jeg forlod, jeg stoppede på TV2 for 7 år siden, tror jeg det er. Nu bliver det snart 8 år siden, tror jeg. Og har så været a free agent og har lavet en del forskellige ting, altså også uden for journalistik. Men jeg er i dag mest sådan en a free agent, som man siger på engelsk, hvor jeg beskæftiger mig med en blanding af journalistik og skribent virksomhed. Jeg havde en lang, en gammel drøm om at få mulighed for at skrive bøger. Det følte jeg aldrig, jeg havde tid og koncentration til, overskud til, mens jeg arbejdede som fuldtidsjournalist. Men det har jeg så gjort nu, og har taget revanche på den front, og har fået skrevet 3 bøger i løbet af de sidste 3 år. Og det har jeg stor glæde af. Det er ikke noget, man kan leve af i Danmark, i hvert fald ikke at skrive den slags bøger. Jeg kan se, her ligger en af aviserne med Jussi Adler Olsen på forsiden, kultur i politikken. Det er jo millioner oplag, men det er jo meget få mennesker, der kan gøre det. Den slags bøger, jeg skriver, er ikke... Og det er jo især, fordi han sælger til det tyske marked. Ja, men han sælger vel globalt nærmest, ikke? Når han er blevet oversat til 40 lande, hørte jeg forleden dag, da jeg kørte bil og hørte radio. Men det har jeg i hvert fald haft stor glæde af. Og så er det sådan en blanding af journalistik, af forfattervirksomhed og foredrag. Og så laver jeg også noget konsulentarbejde. Og så sidder jeg i den også har jeg noget et andet interessant, en anden interessant beskæftigelse. Nemlig, jeg sidder i bestyrelsen for... GoBike, det selskab, der har givet København den nye bycykel. Ja, ja. Og det her, det synes jeg har været rigtig, rigtig interessant, fordi jeg synes, det er en vigtig opgave af København, som verdens cykelhovedstad skulle have en mere værdig bycykel, en haveloven, som vi kaldte den, som blev afskaffet for 3-4 år siden, altså, hvor København så i alle de mellemliggende år ikke har kunnet bryste sig at have en cykel. Og det har jeg så siddet i her i de sidste halvandet år og været med til at hjælpe den ud på gaderne. Så det er, det er en helt anden del af mine aktiviteter. Så nu har du fået sådan en lille rundføring, Aydin. Men jeg vil gerne svare på flere spørgsmål, hvis du har. Og det kommer jo i løbet af morgenen. Jeg tænkte, Samuel Racklin, da jeg spurgte dig, jeg vil bede dig om at introducere dig selv. Så var der lige en lille pause, og så tænkte jeg, er han en af de gæster, som ikke bryder sig om det, at skulle introducere sig selv? Er det grænseoverskridende for ham? Og det er 14 minutter siden. Og det er jo ikke, fordi du har holdt en ene tale på 14 minutter. Jeg har jo stillet nogle gode spørgsmål, men det skinner jo igennem, at du er en formidlingsmand, og du holder foredrag den dag i dag, og stadig arbejder med formidling og skriver bøger og er vant til fortælling. Vi har slet ikke fået snakket om din bog, og jeg tænker, vi venter med det. Jamen, det bestemmer du. Det er vært og herre i det her hus. Vi skal nok vende tilbage til det, og der er jo ukrainsk valg, som bliver dækket i alle medier i dag, og som også fylder noget i dagens aviser. Du har jo skrevet den her bog, Jeg, Putin, det russiske forår og den russiske verden, som jo også handler om Ukraine, og især om Ruslands ageren i Ukraine, og hvordan, den hænger sammen, ja. Hvordan den hænger sammen med Putin og den her action. Action man-like branding, han har gang i. Der er noget, som jeg gerne vil hive fat i, fordi du nævnte selv, jamen Aydin, du er jo også student fra Gladsaxe Gymnasium, og jeg tænkte, det er en morsom historie, du har, fordi du kom hertil fra Sovjetunionen som 10-årig. Jeg kom hertil fra Sovjetunionen som 4-årig, og der var mit første sprog faktisk russisk, da jeg kom til Danmark. Jeg kan ikke et ord russisk. Jeg er student fra Gladsaxe Gymnasium, ligesom dig. Jeg valgte faktisk russisk på Gladsaxe Gymnasium, fordi jeg håbede på, at der... Så havde du Henrik Lærke som lærer? Det havde jeg netop. Han er min studiekammerat. Ej, hvor er det sjovt. Jeg tænkte netop, er det Samuel Racklins skyld, at der blev undervist i russisk på Gladsaxe Gymnasium? Det var ikke særlig udbredt, da jeg startede gymnasiet. Nej, men ved du, hvad skyld det er? Hvad skyld er det? Det er min fars skyld. Hold da op, okay. For han var den første russisklærer på skolen. Nå. Det er morsomt. Vi havde det allermindste klasselokale i gymnasiet. Vi sad 5 mennesker og havde russisk, og jeg var en af de der dovne drenge, der startede i gymnasiet, som ikke lavede lektierne. Og det er en rigtig dårlig idé, når det handler om russisk. Hvor der har vi også noget til fælles. Helt nyt alfabet, ja, netop. Men det viser så, at det var slet ikke til at grave frem, det sprog. Det var helt væk, desværre. Da min familie kom til Danmark, der flyttede vi også til Vestegnen, ligesom din familie gjorde, men ikke til Rødovre, til Hvidovre, nabokommunen, og så flyttede vi så senere til Gladsaxe, og min første journalistiske arbejdsplads, det var Dagbladet Information, hvor du så også har arbejdet. Så der er mange fællesnævner, det synes jeg er dybt interessant, forunderlig verden. Samuel Racklin, vi tager en lille pause med et lille musiknummer, og så hopper vi til brasiliansk valg, og så skal vi nok få snakket om den her bog, Jeg, Putin, nu har vi nævnt den flere gange. Du sidder herinde i en time og et kvarters tid endnu. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Ja, det er nummeret One of These Days med Matthew E. White. I know you can't help

var nummer One of These Days af Matthew E. White. Vi nærmer os klokken 7:30. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suhi. Over for mig, der sidder Samuel Raklin, forfatter og journalist. Han er avislæser og morgens første hovedgæst. Samuel Raklin, nu kan vi ikke trække den længere. Du er aktuel med den her bog, der udkommer på tirsdag. Jeg, Putin, det russiske forår og den russiske verden. Og du er bekymret for den udvikling, der foregår i Rusland med Putin ved roret. Og personen Putin kan man blandt andet kæde sammen med de begivenheder, der har fundet sted i Ukraine og det russiske forår. På hvilken måde? Undskyld. Ej, nu er jeg jo ikke alene om at være bekymret over Putin og den udvikling, han har været med til at sætte i gang i Ukraine på Krim og den sydlige del af Ukraine. Det er der mange mennesker, der er i Danmark, rundt omkring i Europa, rundt omkring i verden. Forskellen er måske, at jeg har været bekymret over Putin lige siden han kom til for 15 år siden. Først som premierminister og sidenhen, da Boris Jeltsin gik af som præsident. Jeg har fulgt ham nøje igennem alle de år, og med stigende bekymring over hans udvikling som leder og den politiske udvikling i Rusland, samtidig med at Rusland blev et mere velfungerende og stabilt samfund økonomisk, så blev det politisk mere og mere indskrænket og med tegn på mere undertrykkelse og mindre frihed. Det var en udvikling, jeg var fra et tidligt tidspunkt bekymret overfor, og jeg skrev et essay i en samling, en essaysamling, der udkom for 3 år siden, nøjagtigt for 3 år siden, der hed Mig og Stalin, som var en samling af personlige essays. Men et af de største essays i samlingen hed Vovka. Det er Putins kælenavn, afledt af, altså af Vladimir. Det er sådan en diminutiv form af Vladimir, og Vovka var det navn, han fik i det der miljø, han voksede op i sådan belastet socialt miljø i Leningrad, i en baggård, sådan slå på tæven miljø. Og der giver jeg både et portræt af ham som person, hans udvikling, hans baggrund, hans opvækst, og hans udvikling som først i, som en KGB-agent inde i KGB's rækker, og udsendt som KGB-leder af kontoret i Dresden i Østtyskland, og så hans politiske karriere efter Sovjetunions sammenbrud. Og der giver jeg altså et portræt af ham, der allerede for dem, der læste det, burde have været alarmerende og bekymrende. Men interessant nok, da bogen blev anmeldt, var der faktisk ikke en eneste anmelder, der fæstnede sig ved det billede. Og da de her begivenheder brød løs nu, kontaktede jeg forlaget for at, og det er jo People's Press, i huset her, der havde udgivet den, og der kontaktede jeg forlaget og sagde, jeg synes, vi skal lige gøre opmærksom på, at der er det her essay. Det var tilbage i marts måned. Ja. Og der sagde Jakob Kvist til mig, ja, det er en meget god idé, men det ville være en endnu bedre idé at skrive en bog om Putin og situationen. Og det gik jeg så i gang med. Og det var en fantastisk proces for mig, fordi jeg gjorde det on the go, som man siger på engelsk, mens jeg har flyttet mig mellem de forskellige steder, hvor jeg opholder mig i løbet af et år. Jeg startede i San Francisco, hvor min datter bor, derefter i Washington, derefter i København i en lang del af foråret, hvor jeg blev involveret i at kommentere og analysere situationen i Ukraine og Rusland. Og derefter under en rejse i Rusland, hvor jeg sejlede op og ned af Volga-floden og var også i Moskva. Og alle de steder, og så siden tilbage i København og også i Italien, hvor jeg sidder det meste af sommeren og skrevet på bordet. Og det, der var interessant, var, at uanset hvor jeg har opholdt mig, har jeg været, takket være teknologien og nettet og iPhone og iPad og computer ved hånden, så har jeg hele tiden kunnet følge udviklingen, uanset hvor jeg var. Selv på en flod, selv ude på Volga, havde jeg via min mobiltelefon forbindelse med verden og kunne følge situationen og udvikling. Om ikke time for time, så i hvert fald dag for dag. Og det har været, og det er så den proces, hvor jeg har for første gang kunne ligesom sidde på afstand af begivenhederne og skrive synkront med begivenhederne. Og det har jeg så gjort i et forsøg på at både give et portræt, udbygge det portræt, jeg lavede i mit essay. Dele af det er faktisk gået med ind i en ny bog. Og samtidig prøve at give læserne en forståelse af, hvem Putin er, hvor han kommer fra, og hvor han er på vej til. Nemlig hans vision om at genoprette Ruslands storhed. Og altså den lille mand, der er altså meget lille af højde og drøjde, han er Napoleons størrelse. Sådan, jeg siger, at han er 1,70, men en lille mand, jeg mødte, en dansk erhvervsmand, som ikke har det dårligt med, at han er lille af vækst, men han har stået ved siden af Putin, og han siger, 1,70, det er for højt, fordi jeg selv er under 1,70, og jeg var højere end Putin. Men den lille mand har altså et gigantisk ego og nogle gigantiske ambitioner, både på sine vegne og på nationens vegne, og primært at genrejse Rusland som en stormagt, som et imperium, selvom han benægter, at Rusland har den slags ambitioner. Mm. Men man kan jo ikke stole på, hvad det er, Putin siger, fordi vi har set hele forløbet fra 1. marts til i dag, at løgn og bedrag og forstillelse er nogle af de midler, der er blevet brugt for at opnå de mål, man har sat sig i Moskva. Så man kan ikke stole på noget af det, der bliver sagt. Men ambitionen er at genpositionere Rusland som en stormagt, om ikke en supermagt, for det er ikke en supermagt, hverken militært eller økonomisk. Men det er en af illusionerne, Putin har skabt, at Rusland igen er tilbage og er ved at indtage sin plads på verdensscenen som en supermagt. Og det synes jeg har været en utrolig skræmmende og bekymrende udvikling. Ikke fordi der ikke er plads til et stort Rusland i verdensbilledet, men det er bekymrende, fordi det er bekymrende på grund af den måde, det sker på. Og det er ligesom det, jeg beskæftiger mig med i bogen, og lægger det frem fra det, man har kaldt det russiske forår, der startede der på skræmmende vis med det væbnede røveri, der blev begået mod Ukraine i begyndelsen af marts, og til udfoldelsen af begrebet den russiske verden, som omfatter alt, der har været russisk, alt, der har tilhørt russisk, og alle de mennesker, der bor uden for Rusland og bekender sig til at være russere. De taler russisk, de har så russiske rødder, og det mener Putin og nogle af hans tænkere og hans rådgivere, det er den russiske verden. Mm. Det er skræmmende. Og vi har set de her billeder af Putin som den her macho mand, der bryder med bjørne og bryder rundt med sort bælte i, er det judo eller hvordan, og ærer med løver og tiger i bare overkrop og så videre, som den her lidt morsomme figur, der nærmest er blevet kult. Så kommer den her krise så, hvor Rusland sætter ind i Ukraine, og i starten der benægter de, at det er russiske soldater, der befinder sig i Krim, og de bliver kaldt for små grønne mænd, og som vi ved i dag, at det er russiske soldater, som støtter os, pro-russiske separatister osv. osv. Nu er han lige pludselig ikke den her morsomme figur længere, og jeg tror, der er mange danskere, som er set til målløst på den her krise her, og det har også været tydeligt, at EU ikke helt har vidst, hvad man skulle stille op? Nej, vi har sovet i timen, Aydin. Selvfølgelig er der masser af mennesker, også politiske ledere og diplomater, der har set, at den politiske udvikling i Rusland går i den forkerte retning, og Rusland er ikke ved at udvikle sig til et liberalt vestligt demokrati, men går i den modsatte retning og ved at blive stadig mere autoritært styre. Men man har været villig til at se gennem fingrene med det, og ligesom tilgivet Putin de overspring og de overtrædelser, der er blevet begået undervejs, ikke mindst lynkrigen i Georgien for 6 år siden, hvor man invaderede det lille land og besatte faktisk, reelt besatte 2 regioner, Sydossetien og Abkhazien, med tab af menneskeliv, store ødelæggelser og en voldsom, voldsom politisk og militær handling. Men og man fordømte det fra vestlig side, men derefter, og man tog afstand fra det, men derefter var man ligesom parat til at sige, nå ja, men vi må videre i teksten. Om man har så slået sig til tåls med, jamen sådan er Putin. Men vi kan stadigvæk lave forretninger med ham. Og man har jo begået den alvorlige strategiske fejl, at man har betroet så stor en del af europæisk energisikkerhed til Rusland og Putin. Mm. At lande som Tyskland får over en tredjedel af deres gasleverancer leveret og produceret i Rusland, og har på den måde skabt et afhængighedsforhold, der har betydet, at vi er handlingslammede i en situation som den, der er opstået nu i Ukraine. Hvad har vi? Vi kan ikke, der er ikke andre modtræk end at true med sanktioner, diplomatiske, politiske og økonomiske sanktioner, og det er jo prallet af på Rusland. De har bare taget det med skuldertræk, og det er en særdeles uheldig situation for os at befinde os i og vågne op til. Og det er jo en geopolitisk, ny geopolitisk virkelighed, fordi at vi er vågnet op til, at Putin med den handling i virkeligheden har indført, er ved at indføre en ny verdensorden og har revet os ud af den illusion, som vi har levet i siden Berlinmurens fald, som vi snart skal til at markere her den 9. november 25 året, at vi lever i en ny verden, at det er den kolde krig er bag os, men sandheden er, at vi har forstået og har opdaget, at måske var den kolde krig forbi for os, men ikke for sådan nogle folk som Putin og de folk, han lytter til, og de folk, han arbejder sammen med i Kreml. Og i dag er en skæringsdato i Ukraines udvikling. Der er valg i Ukraine. Du sidder med bunken af aviser foran dig, Samuel Raklin, ja. og der er der flere aviser, der skriver om valget i Ukraine, og jeg kan ikke huske, hvem det er, der har den på forsiden. Jo, det er Politikken. Det er Politikken, der har det er hovedhistorien på Politikkens forside, Europas fremtid på spil i Ukraine. Ja, det er jo en dramatisk overskrift. Men er du enig? Hvis man vil stramme den endnu mere, som man siger, stramme vinklen endnu mere i journalistisk jargon, så er det ikke bare Europas, men verdens fremtid, der står på spil i Ukraine, fordi at det er ved at være en øst-vest-konfrontation. Det er jo ikke kun noget, der berører og Europas interesser. For Rusland er det store dyr i åbenbaring, det store, grimme, farlige dyr i åbenbaring. Det er jo ikke Europa, det er USA. Så det på den måde er vi tilbage i den der polarisering, som vi kender fra den kolde krig, hvor det var en konfrontation mellem de to stormagter, Sovjetunionen og USA, og det er i stigende grad i de forløbende måneder været det, der har kendetegnet den russiske propaganda, og i de sidste par dage herop til valget, der har russerne, både Putin og nogle af hans nærmeste rådgivere, strammet den endnu mere og direkte udpeget USA som den ansvarlige for krisen i Ukraine. Det er altså ikke Rusland og Moskva, der har startet det her. Det er USA, der i årevis har arbejdet på at underminere Ruslands stilling i forhold til de tidligere sovjetrepublikker og jamen, så er det fortællingen om USA som den store skurk, den er jo indgroet hos mange mennesker, også i Rusland. Når Putin kan agere på den her måde, så handler det jo også om, at russerne tror på ham, og til dels ser ham som den her mand, der skal genrejse et stort Rusland. Ja, men propagandaen og spin kan jo bruges på mange måder. Og det er uhyggeligt, den måde, det er blevet brugt på. Folk, der har fulgt Ruslands udvikling og kender til Sovjetunionen, siger i dag, at den måde, man bruger propagandaen på, det har man ikke oplevet. Ikke engang i de værste koldkrigsdage under Stalin og de andre sovjetiske ledere, at det har nået et omfang og en højde, som man vanskeligt kan sammenligne med noget af det, man kender fra fortiden. Og på den måde påvirker man jo altså befolkningen. Jeg tror ikke, at der er et indgroet had eller en frygt i den russiske befolkning for amerikanerne. Tværtimod er der sådan, jeg vil sige, et ambivalent forhold, et had-kærlighedsforhold. Man ser også op til USA. Og her under det her forløb under Gorbachev og Jeltsin, der var der jo en betydelig tilnærmelse mellem USA og Rusland, og rigtig gode og nære forbindelser, og mange russere ligger under for amerikansk kultur og amerikansk massekultur. Amerikansk, ja, det kan godt være et kritisk ord overfor USA, men man spiser stadig på Burger King og McDonald's. Ja, det gør man jo, fordi russerne elsker den del af livsstilen og madkultur og mode og musik. Og hip-hop er jo også et begreb i Rusland, så det er ikke kun hos os i Danmark eller Europa og USA, det har også fundet indpas derover. Men når propagandaen slår til, ja, det er klart, Putin har massiv opbakning til den kampagne, der bliver ført. Også nu, hvor man har udpeget USA som skurken, som den ansvarlige, dem, der undergraver ikke bare Rusland, men verdensfreden. Det var, jeg sagde han her forleden dag, at det er USA, der ikke kan affinde sig med rollen, at der er andre spillere på banen. Derfor har man altså startet, har været i gang faktisk siden Berlinmurens fald med at undergrave Ruslands interesser. Europas fremtid på spil i Ukraine, det er altså Politikens forside med henvisning til, at der er valg i Ukraine i dag. Klokken er 7:15. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri. Over for mig, der sidder her Samuel Raklin med bunken af aviser foran sig. Og Samuel Raklin, nu får du lidt lektier for, fordi du sidder med aviserne, du har rigeligt at bladre i, men du får også lige den her bog, Gadedansk, en håndbog i ghettodansk, der udkommer i morgen. Jeg vil bede dig om lige at bladre lidt i den. Det vil jeg gerne. Tak. Og så byder vi velkommen til den ene af forfatterne bag den bog om et øjeblik. Han skal hjælpe os med at bladre aviserne igennem her til morgen. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det giver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Klokken er 8:13. Her i studiet overfor mig, så sidder Samuel Raklin. Han er morgens første hovedgæst og avislæser. Og Samuel, jeg bad om at bladre lidt i den der lille røde bog. Ja, det ser meget fascinerende ud. Ja. Gadedansk, en håndbog i ghetto-dansk. Ja. Er du faldet over nogle sjove ord? Jamen, der er jo ikke andet end interessante, altså både nye ord altså af tyrkisk og arabisk oprindelse, som jeg fornemmer ved bare at bladre løst igennem, men også almindelige danske ord, der får en ny betydning. Og det er jeg rigtig begejstret for, fordi at det her er en organisk form for sprogfornyelse, som jeg synes, et hvert sprog har rigtig godt af. Det er at tilføre, hvad skal vi sige, vitaminer og nyt blod til et sprog, der har stået stille. Det er jo ikke sket med dansk før i samme intensive grad. Selvfølgelig har dansk også udviklet sig med påvirkning fra andre sprog, især engelsk og fra nabolandene. Tysk er der jo blevet optaget gennem årene masser af ord fra, og i de senere, i det 20. århundrede, ikke mindst fra engelsk. Men nu har vi jo altså en befolkningsgruppe, der lever i Danmark og arbejder og udfolder sig, og det kan jeg jo se, altså, det kan man jo høre, også uden at have siddet med den lille røde bog her. Det er jo en fornyelse af begrebet, den lille røde. Ja. og Det synes jeg er meget, meget forfriskende. Også fordi, at der er altså almindelige danske udtryk og ord, der er blevet optaget og fået ny betydning, en ny konnotation, som man siger med et fint ord. Og det hilser jeg meget velkommen. Det synes jeg er rigtig sjovt. Samuel Racklin, skal vi ikke byde velkommen til den ene af de to forfattere bag den her bog? Ali Sofi, velkommen til studiet. Tusind tak. Du er debattør og rapper, og så har du været med til at udarbejde den her bog, som altså udkommer i morgen. Det er en håndbog. Den håndbog i ghetto-dansk, gadedansk-ordbogen, som den hedder. Den afdækker og forklarer ord og begreber, der er opstået gennem de sidste mange år, hovedsageligt blandt unge i landets største byer og i rapmusikken. Så hvis ikke det var på grund af rapmusikken, var den bog sandsynligvis ikke blevet til. En af hovedårsagerne til, at du har kastet over den her bog, det er for at afmystificere nogle af de her ord og den måde, vi snakker på. Hvorfor er det så vigtigt at afmystificere de her ord her? Jeg tror, hvis nogen går på gaden, og de hører nogen, som ser ud som dig og mig og Samuel. Det er faktisk tre indvandrere, der sidder her i studiet lige nu. Så vil de tænke, hold kæft mand, det der det er jo ikke rigtig dansk. Lige præcis, det tror jeg, der er rigtig mange, der tænker. Og lige netop derfor er det også at afmystificere det, fordi det er ikke andet end bare sprog. Sprog er bare et værktøj, og mest af alt har det handlet om for os at dokumentere, at der faktisk er et sprog, som er kommet til land og har været der i nok tid til, at vi kan sige, okay, det her er ikke noget, der bare forsvinder. Og grunden til, at det også kommer nu, er også fordi, man kan observere, især igennem musik og populærkulturen, at der er faktisk rigtig mange unge danskere, der faktisk taler det her sprog. Så det er ikke længere udelukkende noget, der er forbeholdt unge indvandrere osv., men der er faktisk rigtig mange unge danskere fra forstederne, også langt ud fra, som hører musikken, ser måske den film, der hedder Ægte Vare, der var ude sidste år osv., og er faktisk begyndt at bruge mange af de her år. Må jeg sige noget? Ja, ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den unge digter. Hassan, men der tror jeg, han har været med til, som en banebryder. Og har haft en banebrydende betydning med den digtsamling, der er kommet, fordi han har jo gjort det samme. Ja. Han har gjort det samme ved sproget. Han har optaget det sprogbrug, som han kender, og som han er fortrolig med fra sin dagligdag, og pludselig overført det til litteratur, til poesi. Og det synes jeg er fantastisk vigtigt og godt, og har betydning både for sproget, men også for integrationen af indvandrerne. Jeg tror, man kan mene mange ting om hans bog, men der er en ting, jeg hele tiden har hæftet mig ved, det er, at det er første gang i Danmarks historie, der er skrevet en bog, som alle i Danmark kan læse. Altså selv hvis man er ung, hvis man er indvandrer, hvis man er gammel, alle kan læse og forstå den bog. Det kan godt være, der ligger forskellige nuancer i, som nogen kan vælge at læse på en måde, og nogle andre forstår på en anden måde, ikke? Men han har faktisk formået at tage sproget, både gadesproget, det officielle sprog, og blande det sammen og skrive det på en måde, så det er så let forståeligt, at alle kan forstå det, ikke? Jeg har fundet et sjovt ord. Ja, kom med det. Jeg faldt helt aktuelt over ordet krim. Ja. Det ved vi jo godt, altså når man hører ordet krim, så tænker man jo på det, der foregår i Ukraine og den krimhalvøen. Men her krim, betydning, ulovlige aktiviteter. Og et eksempel er, jeg lever af krim for tiden. Det synes jeg er rigtig sjovt. Det gør du måske også, du lever af at tale om krim. Jeg lever også af krim. Og det er noget af det, som jeg synes er så morsomt ved den bog, at der er så mange dobbeltbetydninger i det her. I det her sprog her, som netop måske også er årsagen til, at det fungerer så godt, når man skriver digte og raptekster. Det er også vigtigt at understrege her, sådan som Yahya Hassan, han startede jo som rapper, og du kender ham jo blandt andet fra den verden. Jeg kender ham, fordi han før i tiden hed Natteravnen, og vi har sådan en blog, hvor han plejer at ringe, hey, nu har jeg en ny sang, der skal op, og så videre. Og så lige pludselig, så havde jeg hørt, at han var begyndt at lave nogle digte, men så gik det helt. Og det er jo interessant, at så når man udkommer med en digtsamling på Gyldendal, så er det stueren, og det er finkultur, men mange af de budskaber, som kommer frem i hans bog, er jo nogle, som rapper har sunget om i årevis. Og det kan jo være, at den her bog, Ghetto Dansk, Gadedansk Ordbogen, Ali Sofi, den kan bane vej for, at man i højere grad tager rapmusikken alvorligt, og den her måde at snakke på. På hvilken måde? Jamen forhåbentlig på den måde, at man kan forstå, hvad der bliver sagt, og for det andet forstå, hvad det er for nogle budskaber, hvad det er for nogle håb og anskuelser, der ligesom bliver formuleret i det her rapmusik, fordi rapmusik har sådan en iboende lad os kalde en kritisk islet, som er sådan, at man observerer verden fra der, hvor man står, og kommenterer på den. Men mange gange, så er det også en sådan en kulturintern kommentar, hvor man ligesom kommenterer på verden over for hinanden. Og nu bliver der så mulighed for at tabe sig ind og forstå, hey, hvad er det egentlig, der bliver sagt? Også fordi, for eksempel var der en artikel i en avis, hvor de havde analyseret en af Sivas' nye sange, ja. Hvor der stod, at ja, men han er den her... Hans nye album er lidt mere samfundskritisk, men de havde læst det sådan, at jamen, her kommer den vrede, samfundskritiske rapper, og han er sur på Danmark, fordi, som han siger i hans tekst, hele Danmark fucker med mig, og de bosser med mig. Og hvad de ikke havde forstået, det er, at han siger, hele Danmark fucker med mig, det vil sige, de hører min musik. Mm-hmm. De bosser med mig, det vil sige, de bliver skæve med mig, eller de drikker sig fuld så med mig. Så i stedet for bosser med mig med B-O-S-S-E-R, så siger han bosser, B-U-Z-Z-E-R, det vil sige, de er nede med mig. Ja, og de bosser, det vil sige, de bliver beruset sammen med mig. Ja. Ikke? Så det var faktisk to forskellige ting, men han kunne koble det, at de fucker med mig, det vil sige, at avisen mente, at de var ude efter ham. Ja, ja. Hvorimod han mente, at de fucker med mig, det vil sige, de er nede med mig, det vil sige, de kan godt lide mig. Ja. Og så, det er sådan en ting, man kan... Og der er jo ligesom, stor forskel, ikke? Fordi ja, bosser med mig, så er det den der fortælling om den brune, sure rapper, der synes, at han bliver undertrykt, hvor ja. Bosser med B-U-C-C-D-R, så vi venner, ikke? Det, vi altså, venner, jeg er for sig, og vi samtidig er samtidig, at vi beruset sammen. Altså, det er sådan... Det er det, han mener med, at okay, de bliver bosser, de lytter til min musik, mens de siger fester og så videre, ikke? Ja. Så det vil sige, hvis nu man lytter til hiphop-tekster, ikke, så er det måske interessant, men jeg tænker, hvem er det ellers, der er målgruppen? Ja, og altså jeg laver en del socialt arbejde, især igennem rapmusikken ude i boligsociale områder, og ham, som er medforfatter, Tobias, han er støttepædagog, også ude i nogle af de her socialbelastede områder, og han er også rigtig meget i kontakt med de her unge, og altså jeg kan huske, vi har haft rigtig mange samtaler også før i tiden, hvor vi ligesom har kommenteret på de her sprog, de er helt unge, og vi taler om unge ned i 8-10 års alderen, som også bruger det her sprog, og hvad det betyder, og hvad det faktisk betyder for forholdet mellem de unge og børnene, og så deres pædagoger og eventuelle lærere, at de unge bruger det her sprog, og et er, at lærerne og pædagogerne har svært ved at forstå det her sprog, og ligesom negligere, at, okay, at det overhovedet betyder noget, jamen det er bare noget, som havde de talt deres modersmål. Det skal de pakkes lidt væk, eller også, det er ikke rigtig noget. Mm. Eller at der er nogen, der måske decideret, hvis det er nogle af de lidt større drenge, at nogle af pædagogerne og lærerne udvikler en eller anden form for frygt, for at det her sprog bliver talt og bliver kædet sammen med alle mulige ting. Og det her er faktisk et værktøj til, at, som du talte om tidligere, at afmystificere det, og sige, at det her er bare et sprog, der bliver sagt. Man kan slå op og finde ud af, hvad er det for nogle ting, der bliver talt om, og ligesom afvæbne sådan en potentiel konfliktsyn på de her drenge og det her sprog, som forhåbentlig kan betyde, at det her sprog flytter sig fra at være i afkrogene til at være i centrum, og måske også, at lærerne hjælper de her unge med at navigere i det her sprogbrug og almindelig sprogbrug. Som kan benyttes til mange andre ting. Lad os lige holde fast i den der med at navigere i forskellige former for sprog, fordi Samuel Racklin, han sagde det egentlig meget rammende, når der udkommer sådan en bog her, en håndbog i gadedansk, så er det en anerkendelse af, at sproget er elastisk, at sproget udvikler sig, at det både, der er både tyrkisk og arabisk ord, og så er det helt gammeldags danske ord, hvor det forklarer dobbelt betydning i nogle af dem. Hold ud, for eksempel. Ja. Hvad ligger der i det her, lige så? Jamen, hold ud, det er dels en tilkendegivelse af, at okay, du går igennem en svær periode, du skal prøve at holde ud, du skal prøve at hænge i. Men det er også sådan, hvis man kommer med en tilkendegivelse, nu har vi brugt et eksempel, hvordan det siger, jamen, der er ikke mere, jeg kan ikke få wifi på skolen. Hold ud. Så ikke tage det så tungt. Det er ikke verdens største problem, ikke? Ja, og det er jo sjovt at bruge sproget på den måde, men som du selv siger, så arbejder du blandt andet med børn og unge. Du underviser dem blandt andet i sprog, og hvordan man kan bruge hiphop og så videre. Men snakker du jo også med dem om, hvilket slags sprog man skal bruge i forskellige sammenhænge. For eksempel er det måske ikke så god en idé til jobsamtalen lige pludselig at sige, hold ud, eller jeg lever af krim. Jeg tror, altså der er en dobbelthed i det. rigtig lang tid har jeg faktisk rådgivet mange af de unge, jeg lavede rap-workshops med og rap-undervisning med, til at bruge for danske sprog og bruge mere standardsprog, når de skrev tekster. Ja. Og indtil da så kom den her nye bølge, hvor man faktisk godt kan bruge det her ghetto-slang, ghetto-dansk, ind i teksterne. Det er en ting. Så den udvikling er ligesom gået. Mm. For det andet, så ved de unge godt, at til jobsamtalen og i skolen, hvis man skal have succes, så skal man tale det, som de kalder for dansk-dansk. Mm. Men rigtig mange har faktisk er nervøse ved at bruge det, hvis de ikke mestrer det ordentligt. Det her, det bliver en mulighed for, at lærere og pædagoger kan ligesom gå i dialog og anerkende, at okay, I har det her sprog, og det kan bruges i det her og den her sammenhæng, mens vi kan tage og styrke jeres dansk-dansk i nogle andre sammenhæng, hvor det er vigtigt, for eksempel i skolen eller til jobsamtaler osv. Så det at anerkende, at du faktisk har et sprog, der ligesom har en værdi, kan være med til, at man også kan få dem over og styrke dem i det andet sprog. Og Eli Sofie, du bliver siddende en times tid endnu. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Klokken er 8.